بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rajab mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية قول المصنف رحمه الله أسمى المرتبة الثانية تلما ليزا كتك كيكاو كريشوبيتا كزممزية مرتبة يقوانزا ambao ni Uislamu. Daraja inayofuata ya juu ni martabatu al-iman. Kwa sababu imani iko juu ya al-Islam. Qala al-iman wa huwa bid'un wa 70 shu'ba. Fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم نتعيليز إن شاء الله تعالى قال العلامة الفوزان حفظه الله فالإيمان أعم من الإسلام وهذا من جهة نفسه وكي ينغلي إيمان كتكوبان جو نفسياكي إيمان إيمان يزيد كلك وإسلام فكل مؤمن مسلم كلا مؤمن أمبتية دراجة وإسلام أكوى مؤمن وليس كل مسلم مؤمنا نوالا سيو كلا مسلم أمبتية دراجة كويت مؤمن فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله Lakini ukiwaangalia watu wa iman utakuta kuwa ni khas zaidi kuliko Uislamu sababu katika Uislamu kuna watu wengi lakini katika iman ni paka wale ambao wana sifa za waumini wakafika daraja ya kuwa hao waitwa waumini pengine mtu aweza kuuliza ili nifike hii sifa ya iman kuna sifa gani ambazo natakana nijipambe nazo kwa usahali weza kuregilea katika mwanzo wa suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun kisha uangalie zile sifa Allah alizozitaja hizo ndio sifa za waumini ambazo watakifana wawe nazo wal imanu fi lughati at tasdiq Sheikh al-Fawzan asema iman katika lugha ni kusadikisha قال تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا الله أكيليزا قوسو لقزاك يوسف ولبقوه شمويك يوسف كسماني وكرودي وبباياو وكمنبيا بباياو إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا تلكوين tukaanza kushindana sisi na kufanya mchezo wa mashindano tukamwacha Yusuf katika mizigo yetu yani achunge mizigo yetu fa akalahu dhibu mbwa mwitu akamla wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin na wewe baba yetu uwezi kutusadikisha hata tungelikuwa wa kweli itakuja sasa tukwambia urongo si mfahamu Yani hata tungekwambia ukweli wewe usinge tusadikisha, na sasa tukudanganya. Ndio maana yake maneno. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wewe huwezi kutusadikisha sisi hata tungelikuwa ni wa kweli. Sembuse sasa ambapo tukudanganya ndio utatuamini. Kwa wao walikuwa baba yao, wajua baba yao yuwajua ni warongo. Si ati hawajui. Wajua hilo. Ndio pale walipokuja na kanzu ya Yusuf alayhi salatu wasalam. Wajaa ala qamisihi bidamin kadhib. Kitu gani kilimjulisha baba yake kuwa huu ni uongo? Ile kanzu haikuchanika chochote. Iko vile vile. Sasa mbwa mwitu huyu ana huruma kiasi gani, alimvua nguo polepole kisha kamla. Mbwa mwitu akija tamvamia mtu atamrarua nguo zake, atafanya hivi na vile. Na ule minyano utakaotokea baina yule anailiwa na yule mbwa mwitu pale, mungeileta nguo angalau mmeichana chana hivi. Kwa jamaa wakamletea kanzu iko vile vile. Ndio baba yao katika yale maneno anayotaja ulama wa tafsir. Sema ma arhama hadha dhiib. Huyu mbwa mwitu alikuwa na huruma kiasi gani? Hakumchana kanzu yake kwa vile vile. Almuhim, ashahid, wama anta bimu'minin lana ay bimusaddiqin lana. Wa amma al-imanu fi shara, tukizungumzia iman katika sheria nini? Fahuwa kama fassarahu ahlu sunnati wal jamaa, ni kama walivyofasiri ahlu sunnati wal jamaa. Qawlun bil lisan, iman ni matamshi ya ulimi. Wa'tiqadun bil qalbi, na kuitakidi kwa moyo. Wa'amalun bil jawarihi, na vitendo vya viungo. Qawlun bil lisan, kama vile kutamka la ilaha illallah. I'tiqadun bil qalbi, kama vile kuitakidi kile unachokitamka katika kalima la ilaha illallah. Kuwa na taqwa, kuwa na tawakkul, na ibada nyinginezo ambazo ni za moyo. Wa'amalun bil jawarihi, kama ibada ya sala, fanya kwa viungo vyako. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, imani yazidi kila unavyomtii Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako yazidi. Na kila unavyomuasi mola wako, imani yako yapungua. Kila ukifanya maasi, imani yapungua. Qala wa huwa bihadha at-tafsir yakunu haqiqatan shar'iyya. Kwa tafsiri hii, hii tafsiri tuliyotaja hapa itakuwa ni tafsiri ya uhakika wa kisheria. Lianna al-haqa'iqa thalath, sababu haqa'iq hizi ziko mara ngapi? Mara tatu. Haqiqatun lughawiyya, haqiqatun shar'iyya, na haqiqatun urfiyya. Haqiqa ya kilugha, yani katika lugha maana yake ni hii. Katika sheria maana yake ni hii. Katika mazoea ya watu, watu wamezoea uruf na vile walivyoishi na lile jambo wamekulia nalo kihivi. Fatafsiru al-iman bihadha at-tafsir huwa haqiqatun shar'iyya. Fal-iman asema naqlun min al-ma'na al-lughawi aw sawsaw ni nuqila, unataka naqlun, nuqila min al-ma'na al-lughawi ila al-ma'na ash-shar'i. Iman imechukuliwa kutoka katika maana ya kilugha ikaletwa katika maana ya kisheria. Fal-iman qawlun bil-lisan, imani kuna matamshi ya ulimi. La budda min an-nutqi wal-i'tirafi bil-lisan, hakuna budi, ni wajib kutamka na kukiri kwa ulimi. Wa'tiqadin bil-qalbi, na kuitakidi kwa moyo. La budda min an yakuna ma yantiqu bihi bilisanihi mu'taqidan lahu biqalbihi, wa illa kana mithla iman almunafiqin alladhina yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ni lazima kile anachokitamka kwa ulimi awe akiitakidi ndani ya moyo wake. La si hivyo itakuwa imani yake ni kama imani ya nani? ya wanafiq. Wanafiq walikuwa wakitamka kwa ndimi zao kile ambacho hawakitakidi ndani ya moyo wao. Na wale wanafiq walikuwa pamoja na Mtume sallam, wale hawakuwa masahaba. Hawasifii kuwa hawa ni masahaba. Wale wasifiwa kwa sifa yao hasa waitwa nani? Wanafiq. Na hapa ndio utaona kosa kubwa la kufur wal iyadhu billah wanaolifanya mashia. Allah subhanahu wa ta'ala sema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kuwafuata nani? Kufuata masahaba. Walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, na wale waliwafuata kwa wema. Sasa mshia utamwona sema lakini katika masahaba walikuwepo wanafiq. Akili yako ndogo wewe. Wajua taarifu ya sahabi. Ili mtu aitwe sahaba, ili aingie katika hawa ni katika muhajirin na hawa ni katika ansar, taarifu yao nini? Allah ashasema radiyallahu anhum wa radu anhu. Ili wewe umtoe yoyote katika hawa masahaba useme huyu ni mnafiki huyu, mpaka utuletee nini tena? Dalili. Lete dalili inayomtoa yoyote katika wale ambao ni katika muhajirun na ansar, inayomtoa katika hii aya ambayo Allah ashasema radiyallahu anhum wa radu anhu. Lete dalili ya kuwa huyu hayuko. Na hilo hawana. Sijui Qur'ani gani wanaoisoma wao. Lakini wao washasema kuwa wana Qur'ani yao tofauti na yetu, ambayo ina juzuu sijui ngapi. Na ina herufi ambazo haziko katika hii Qur'ani yetu. Sasa sijui kama herufi za Kiarabu zapita 28, kuna nyingine wanazo wao hatuzijui sisi. Sasa wewe mshia muombe akusaidie na herufi moja ambayo ni nje hizi 28 unazozijua. Suma kaida kila siku alif ba paka ya, sio mwambie mshia hatupe yako ambao ni nje ya alif paka ya ambayo haiko kwenye msafu wetu. Hadha min aljahl, nasallallahu alaihi wasallam. Qala wala yakfi alqawl bil lisan wal i'tiqad bil qalbi bal la budda min al'amal bil jawarih aidan. Lakini ieleweke, haitoshelezi kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo, ni lazima kufanya amal kwa viungo. Sasa viungo vyako vitumie kufanya amali za amrisho. La budda min ada'il fara'idhi wa tajannubil muharramat, lazima kutekeleza yale uliofaradhishiwa na kujiepusha na yale ambayo umeharamishiwa. Fayaf'al at-ta'at wa yajtaniba al-muharramat aw yatajannab al-muharramat. Kwa hivyo ufanye yale uliyoamrishwa katika ta'a na ujiepushe na yale uliyoharamishiwa. Kullu hadha min al-iman, yote haya ingia katika iman. Wa huwa bi hadha at-ta'rif yashmalu ad-dina kulla. Kwa ta'rif hii iman imekusanya dini yote, hakuna chochote katika dini ambacho chatoka nje ya iman. Lakin hadhi at-ta'at wa sharai' al-kathira minha ma huwa juz'un min haqiqati al-iman wa minha ma huwa mukammilat lil-iman. Lakini hizi taa na maamrisho ya kisheria mengi yaliyokuja, kuna yale ambao ni sehemu katika haqiqatul iman, bi maana ikitoka na imani yaweza kufanya nini? Kuondoka. Kama kwa mfano al-imanu billah wa malaikatihi. Kwa mfano kukatokea mtu akasema mimi naamini kila nguzo za imani lakini malaika siwaamini, atakuwa muislamu? La, sababu hii ni sehemu katika imani. Ikiondoka hii imani yote fanya nini? Yaondoka. Wa minha ma huwa mukammilat lil-iman, na kuna vile vinavyokamilisha imani, kama kwa mfano ibada za nawafil, mtu akiswali sunna baadia au qabliya, hizi ni katika imani lakini zakamilisha imani ya mja. Kwa mfano mtu akawaacha atatoka katika Uislamu? La, atoka katika Uislamu. Fikiri mfahamu. Tayeb. والإيمان له أركان وله شعب وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين بيّن أركان الإيمان في حديث جبريل وبيّن شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وهذا يأتي إن شاء الله إيمان إننغوزو زاكي إيمان إننغوزو زاكي نهيهي إيمان بيا إن شعب نسيمو زاكي أمبازو كميدي شايل إيمان أسنغوزو زا إيمان نشعب الإيمان Mtume صلى الله عليه وسلم amevibainisha hivi katika hadithi mbili. Nguzo za imani amezibainisha katika hadithi ya Jibril alipomuuliza mal iman. Mtume صلى الله عليه وسلم kaeleza imani ni kitu gani. Pale ameeleza nguzo za imani sita. Na shu'ab al-iman akazieleza katika hii hadithi ambayo tumeisoma al-iman bid'un wa 70 shu'ba. Kwa imani ina vigawanyo 70 na كما تكفيلها قبل قال والإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى إيمان اكتاجنا الإسلام كلا موجه ببا معنى يكي كاندو نديو معنى جبريل عليه الصلاة والسلام أليبوموليزا متوم صلى الله عليه وسلم ما الإسلام أكفصيره إسلام وكنغوزو زو إسلام أليبوموليزا ما الإيمان أكفصير إيمان kwa nguzo za imani ikawa maana yake hapa ni tofauti zimetajwa pamoja wa idha dhukira minhuma wahidun faqat dakhala fil akhar na ikitajwa moja peke yake yaingia katika nyingine kwa mfano ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam hapa waingia nani waingia waumini pia waingia waislam almuslim walmu'min ingia فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة زكتاجي وكفا موجة وإسلام أتفسري وكو أعمال زظاهر نازو نزيل مغوزو تانو زو إسلام وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة نإيمان إتفسري وكو فيتينو فيانيني فمويو الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر هذه فيوته يكون داني يعني موي وهي الأركان الستة ومحلها القلب نازل نجوز ستة أمبازو سيموياكي نوابي من داني موي ولا بد من اجتماعها في المسلم نلزيم في تويبي في لي في كسانيكي كو مسلم لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان لا بد من اجتماعها لازيما يدم إسلام أبي مؤمن بمعنى أسمميش نغوزو زا إسلام وفتندو ناسمميش نغوزو زا إيمان وكوي تكيدي فيوتي فيولي لازيما يكسنيكي فموجي قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا أو بضع وستون شعبا روايتان كنا رواية مبيلي موجة سما سبيننا موجة سما ستيننا قال قوله بضع البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة نبين يا تاتو مبكى تسعة جو بضع أكسما الإيمان بضع وسبعون شعبة ما ناكني سبيني نتاتو أو نن مبكى نغابي نتسعة فإذا قيل بضعة عشر فنمت وكسيمة بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر نبين يكون من تات مبقى يكون من تيس نمت وكسيمة بضعة عشر ويو يوسف عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين سيو ويو يتكون بين ميكا ميتات مبقى نغابي مبقى تيس أميكا جيلا kuanzia miaka mitatu paka tisa hapo tu wa idha qila bid'un faqat fa huwa ma baina athalatha ila at-tis'a kama tulivyotaja wa qawluhu shu'ba ash-shu'ba hiya al-qit'atu min ash-shay kipande cha kitu chochote kinaitwa shu'ba sehemu katika kitu chochote ay anna al-arkana bid'un wa 70 qit'atan aw juz'an hizi nguzo hizi ziko sabini na vipande sabini na au sehemu sabini na. Wa qawluhu a'laha ay a'la hadhihi shu'ab qawlu la ilaha illa Allah fa hiya ra'sul islam wa ra'sul iman wa huwa ar-ruknul awwal wa hiya madkhalud din. Iliyo juu kabisa ni kauli ya la ilaha illa Allah, kwa sababu la ilaha illa Allah ndio kichwa cha Uislamu, kikosekana kuna Uislamu, na ndio kichwa cha iman, na ndio nguzo ya kwanza, na ndio njia ya kuingia katika dini. Wa qawluhu adnaha ay akhiruha wa aqalluha, ili ya chini kabisa, sehemu ya imani ya chini kabisa. Qawluhu imatatul adha ani at-tariq, ay izalatul adha ani at-tariq al-masluk, kuondoa udhia katika njia ambayo watu wapita. والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات كل ما يؤذي الناس في طريقهم. نأذى هابا ينجي كيلا كنا تشووذي واتو كتك ميبا ماوي وشافو بكيا بكيا زو شافو ونيمباني كيلا كنا تشووذي واتو كتك نجيهاو. ووضع الأذى في الطريق محرم. نكويك وشاف جياني نجام أنبال لحرام. حيفاي كتب وشاف جياني. لأن الطريق للمارة. صاب جياني يوات كبيتا. فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر. نوذية بنجيني وكفنيوات وسيبيتيا سوكت كيلنجيا. Mtu akipita kila akipita pasa vinyesi hapo vimepangwa, aruka huko akiruka mara tu ankanyaga, kesho atapita tena hapo. Akipita siku ya pili habari ni hizo hizo, siku ya tatu habari ni hizo hizo, watu mwisho waweza kuacha ile njia, watu wasipite tena. Basi wewe kupata mahali bwana mpaka katikati ya njia uingie kwenye laana wal iyadhu billah ya watu, au hupe huende ikawatia watu katika hatari, haswa kama kwa mfano jamaa amevunja chupa ya vigaya ametupa katikati ya njia. Pengine mtu labda amekuja msikitini kurudi nyumbani akaangalia viatu vyake hivi. Saa nyingine jamaa ufanya kazi yao, huja kazi yao kuiba, anaibiwa. Arudi nyumbani bila viatu. Atembea kigaya njiani. Si hatari? Ushamkata mwenzako mguu. Toe nyama kule chini, damu zatoka nini, ni wewe umetupa kiganji yani. Ajabu sana. Hakuna miji ambayo yatakikana iwe misafi kama miji ya Uislamu. Sababu hivi ndio Uislamu unavyotufundisha. Lakini wewe utaona ajabu sana. Wallahi uweza kuona miji ya Kiislamu uchafu kweli kweli. Alafu nani mchafu? Si mimi na wewe. Ndio uchukua ule uchafu tukautupa njiani. Sisi tu watu ajabu sana. Mtu aweza yeye kutupa uchafu kisha kakano akasema viongozi gani bwana? Ah, si wewe ndio unitupa pale? Sasa mungojea kiongozi angoje wewe jifuko lako litupe pale kisha aje akubebea kutupie, sio? Basi kwa akili tu. Akili ya kuzaliwa tu. Ikiwa kuna sehemu zimewekwa haswa kwa ajili ya kuweka taka, weka. Ikiwa hakuna usiweke njiani taka. Wawaudhi wale wanaopita ni makosa. Kadhalika katika udhia mithlu an yuqifa sayaratahu fi at-tariq. Jamaa asimamisha gari yake njiani. Wengine za kuwazungumza na mwenzake amesimama barabarani hata ajali huko nyuma watu waudhika yamesimama katikati. Au aiweke aswa gari yake njiani. Ni msiende mbali hata hapa msikitini nje parking. Sasa wengine waweza kumuona mtu ameweka gari yake njiani. Hii njia ambayo watu hupita kwenye majumba yao hii, ameweka hapo gari yake. Taibi kitokea la kutokea huko ndani watu wataka kutoka toke na wapi? Ah, ijatosha. Hapa mbele sehemu zimejaa mpaka watu wamechorewa mfano. Hii hapa gari iko hapa, gari iko hapa. Waweza kumuona mtu ameweka gari kati kati ya njia. Kati kati ya njia, hata wale wanaotaka kupaki katika zile sehemu za sawa sawa pia hawawezi. Nini? Kwa sababu fulani ameweka gari yake katikati ya njia. Na yeye huona ni adi kabisa. Adi. Hata habari yana. haya makosa. Muislamu ana nidhamu, amewekewa nidhamu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuweka gari njiani, hadha min al-adha. Irsalu al-ma'i min al-bayti fi at-tariq, nyumbani kuna maji machafu na nini, ayatoa mwaga nje, ama anaweka njia maji yatoka nje, watu wakipita tope. Hadha min al-adha. Wad'u al-qumamat fi at-tariq, mtu kuweka taka zake njiani, hadha min al-adha, katika udhia. سواء كان الطريق في البلد او في البر. نايو سواء الى نجيا iko katika mji au nje ya mji, haifai kuweka uchafu. Wad'u al-hijara, wad'u al-akhshab, utupa tupa mawe au kuni na mabao yale. Wad'u al-hadid bi turuqat an-nas, mtu akatupa vyuma katika njia ya watu. Hafru al-hufar fi turuqat an-nas, kuna wengine achimba mashimo katika njia za watu. Kulu hadha min al-adha, yote hii ni katika udhia, haifai. Sasa na udhia pia, fa idha jaa muslimun wa azaha hadha al-adha, akija muslimu sasa akaona ule udhia njiani akauondoa, akhla tariqa minhu, kisha akawacha njia ikawa haina tena ule udhia, fa hadha dalilun ala imanihi, hii ni dalili ya kuwa huyo mtu ana imani. Na kuna udhia mkubwa zaidi sasa, udhia mkubwa zaidi unaotaja wanaovioni, bid'a katika dini, sababu dini ni njia inayofuatwa, ni njia maanawi, sio hii ni njia hisi. Kuna njia maanawi ambayo ni dini ya Allah. Uchafu katika njia ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uzushi katika dini. Sasa ikiwa hii wapata ajiri na kuonekana kuwa una imani, kuondoa bid'a katika njia ya Uislamu ni zaidi kuliko hivi, ni zaidi kuliko hivi. La kushangaza, anayezungumza bid'a aonekana yule ndio mbaya. Sijui hao watu upima kwa mizani gani. Yaani mtu anayekataza watu wasizue katika dini ya Allah aonekana huyu alita fitna huyu. Yaani kwa ufupi, mtu anayeondoa mzoga njiani aonekana alita fitna. Anayetupa vigai na vyuma na watu wakatike wapasuke miguu, huyu mashaallah, huyu muislamu mzuri huyu. Ndio maana yake hiyo. Maana ili uelewe, anayechukua vyupa kila siku akavunja pa pa pa kisha kaanza kumwaga kamba hiyo mwaga mawaridi barabarani, ndio mfano wa mtu wa bid'a katika dini, amwaga uchafu katika njia ya Allah. Sasa mtu wa sunna huja akabeba fagio, wakati mwingine abidi liwe la chuma, manake taka zao saa nyingine ni ngumu kuziondoa. Sasa wabeba lile fagio ukakwangura pale barabarani uondoe. Jamaa wasema yule mtu mbaya sana, yule ana roho mbaya. Kwa nini? Anachukua fagio la chuma bwana, aondoe uchafu. Na wewe umemwaga vinyesi hapa vizito mpaka vio kama kokoto, haviondoki mpaka fagio la chuma. Umeelewa mfano hivyo hivyo? Huo ndio mfano watu wa bid'a, wachafua dini ya Allah. Na watu wa sunna wasafisha. Na hii ni katika imani, hii ni katika imani. Fawadu al-adha fi at-tariqi min shu'ab al-kufr wa izalatu al-adha 'an at-tariqi min shu'ab al-iman. Na hili jambo watu wengi hawalizingatii, kule kuweka udhia njiani ni katika sehemu, katika sehemu za kufr. Na hii si kufr ina mtu katika Uislamu, ni kufr duna kufr. Na kufr ina shu'ab kama vile imani na nini ina sehemu zake, na kufru ina sehemu zake. Katika sehemu za kufru, mtu kutupa udhia njiani, na kila maasi ni shu'ab katika shu'ab al-kufr. Haya maasi mnaweona. Wa qawluhu wal haya'u shu'batun min al-iman. Al haya'u khuluqun yaj'aluhu Allahu fil insani yahmiluhu ala fi'li ma yujmiluhu wa yuzayyinuhu wa yamna'uhu mimma yudannisuhu wa yushinuhu. Haya ni tabia ambayo Allah huijaalia kwa mwanadamu. Tabia hii humbebea yeye kufanya yale mambo ambayo yatamfanya apendeze na kumpamba, na kumzuia yeye kutokamana na yale yatakayomchafua na kumharibia jina. والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. Na haya ambayo yampelekea mwenye kuifikua nayo katika khiri na kumweka mbali kutoka maana shari, hii ni haya ambayo imesifiwa kisheria. Amma alhaya alladhi yamna'u alinsana min fi'li alkhairi wa talab alilmi wasu'ali amma ushkila alayhi au amma ashkala alayhi fahadha haya'un madhmum. Ama haya inamzuia mtu kufanya khiri. Kwa mfano unataka kufanya khiri fulani, unaona haya kweli bwana, swala rak'a mbili bwana, ndo anaona haya bwana, hii si haya, hii haya ki shetani, shetani ndo akupeleka huko ukajiona una haya. Eti au una haya, kwa mfano wakati wa haji kusema kuleta talbia labbaik allahumma labbaik, una haya? No, nisemi labbaik allahumma labbaik mbele za watu bwana. Eti au una haya, hii si haya, hii ni haya ya makosa. Au aona haya kukaa kutafuta ilmu, ana mimi nikikaa pale nitaonekana jitu zima, nasoma kaida bwana alif ba ta mimi siwezi. Kwa yuradhi abakie mzuka hana elimu, lakini asiende kutafuta ilmu, hii si haya, hii si haya, hii ni makosa. Haya kama hii ya makosa. Au jambo ambalo limemtatiza katika dini, au na haya kwenda kuuliza hata kukupitia mtu pia, bwana niulizie, haulizi, abakia nalo, makosa. Fahadha haya'un madhmum li'annahu khajal. Sasa hii si haya, ni khajal. Na khajal ni tofauti na haya. Khajal ni kati ile haya ambayo ya kupeleka wewe kuacha mambo ambayo yatakana uyafanye kisheria. وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بضع وسبعون. سيمو ذا إيمان نينجي سبيننا. وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان وله مختصر مطبوع. الإمام البيهقي من ذلك كتاب شعب الإيمان أكزتا جيزي شعب ذا إيمان نهابا كسيما سبيننا إيمانيشني exactly سبيننا زايدي زيكو نينجي لكن يابا متوم سلام متاجة مفانو هي دادي. Na kuna mukhtasari ya shu'ab al-iman ambayo imechapishwa, kitaka pitia. Wa min adillati al-ulama ala anna al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih ala anna al-iman qawlun. Na'am, na katika dalili za wanaovioni kwa iman ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kufanya vitendo kwa viungo. Qawluhu sallallahu alayhi wasallam a'laha qawlu la ilaha illa Allah, fa hadha yadullu ala madha, ala al-qawl. أعلاها قول لا إله إلا الله لدليل قول. وقوله صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان. نكون روى أذيا جياني نكتك إيمان نكتين رويك كونيشا كوفيتين وفيا فينجيا كتك إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. سبحاني تبيه كنانيانيني ndani ya moyo wa mtu. Au hii hadithi ni dalili ya kuwa imani ni qaul, ni i'tiqad, ni amali. Alhaya inma yakunu fi alqalb. Fahadha dalilun ala anna alimana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.